night. That old train keeps morning low. Oh, Lord, help me with this awful feeling. Should I stay? Outside the rain is slowly falling. The wind it moans a lonesome sound. Oh Lord, help me with this awful feeling. When these blues comes rolling. En aquest segment del temps de country ens perdrem en l'ahir, abans d'ahir i encara la setmana passada de la música country, perquè escoltarem música de Cat Killen, que va néixer el 10 de maig del 1911 a Jenkins, a Kentucky, i va ser criat allà. Fins al moment en què va ser una criatura, fins que va tenir 25 anys, gairebé va tocar la guitarra i va cantar només amb una mena d'envoltat d'aquella zona, amb els seus veïns i els seus parents, i amb algunes vegades també fins a Virgínia. A partir d'aquells moments es va convertir en una de les estrelles d'aleshores. A principis dels 50 havien registrat bons temes, dels quals avui n'anirem escoltant un quants dins aquell estil tan característic del Hillbilly Bob, influenciat per el gospel. És un bon personatge que també va gravar i força als anys 60. Es va retirar el 1969. Cat Killen, protagonista avui amb Lonesome Blues, Crying Blues o Scarlet Teardrops. Then these shadows start creeping around. sweet baby is back in town. pile of wood. Daylight is fading, I put my cares away. It's the end of a long day. I'm tired and I'm worried, it's the end of the day. Shadows spread like bands across the train. My pony's hard and weary as we move along our way. It's the end of a long day. D'aquest Killen, recordant-te'l també a través del temps de country, perquè no només de l'actualitat viu l'home ni la dona. Shadows on the Lonesome Trail. Us deixem amb aquest Another Loaf. We may just as well admit that it's best for us to quit. What's the use to go on with our love and time? You no longer care. And my lonely soul wants free. Let another love move in when I move out. Let another love move in and take my place with you. We don't care what others say it's best to do. Let them talk and raise a fuss. They can't live a life for us. So let another love move in when I'm talk and raise a fuss. They can't.